Yolda çık değilim, kaçığım çorap gibi kış gününde. Ufaldım, ezildim, öldüm de dirildim ah önünde. Neden istiyorsun uzaklara gitmemi, neden götürmedin bir çay bahçesine? Ne bir sinema ne de Burgazada oldu ömrümde. İçi su dolu odalarda boğuldu cümlelerde. Ayrılmak için aradım cümle nerede? Kutularda, bavullarda ve kolilerde. Ayrılmak için aradığım cümle hangi çekmecede? Açık değilim, kaçığım çorap gibi kış gününde. Ufaldım, ezildim, öldüm de dirildim ah önünde. Neden istiyorsun uzaklara gitmemi, neden götürmedin bir çay bahçesine? Ne bir sinema ne de Burgazada oldu ömrümde. İçi su dolu odalarda boğuldu cümlelerde. Ayrılmak için aradım. Aradığım cümle hangi çekmecede?